साची साची तेरी नजरें एक दर्पण देव मन की ये खबरें एक पलछिन अधरों ने कुछ ना कारे नैनों ने कह दिया तूने तो पल भर में चोर किया रे जिया मोरा जिया जैसे प्रेम की नदियाँ रे तुझे संग पे कुछ ना कहा रे नैनों